różnych tabletek na odporność. Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz wszechstronnego Vito. Imponująca ładowność, solidne nadwozie i legendarny komfort zachwycą Twoich pracowników. Teraz za 1399 zł netto miesięcznie w programie Lease & Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź ofertę na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 września. Minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jedna osoba ranna w strzelaninie na bazarze Olimpii w Warszawie. Trwają poszukiwania sprawcy. Dziś 17 onkobieg w kilku miastach Polski. Na starcie w stolicy prawie 1500 ludzi. Potężny tajfun nad Wietnamem. Jagi zabił co najmniej 14 osób. Trwają poszukiwania sprawcy po wydarzeniach na bazarze na warszawskim stadionie Olimpii. Jedna osoba została postrzelona w nogę, trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Strzały padły prawdopodobnie z broni pneumatycznej. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt załóg policji i wielu policjantów. Część parku została otoczona przez funkcjonariuszy. Mieszkańcy kamienicy w Łodzi, która zawaliła się podczas prac przy budowie tunelu kolejowego, mogą spotykać się z radcami prawnymi. Prawnicy wyjaśniają możliwości dochodzenia roszczeń i pomogą przygotować odpowiednie wnioski. Wykonawca prac jest w kontakcie z mieszkańcami, informuje Anna Znajewska-Pawluk ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Informując o aktualnej sytuacji i możliwych rekompensatach, do dyspozycji mieszkańców jest też pomoc psychologiczna. Budowa tunelu jest w pełni ubezpieczona od ryzyk i szkód. Tym ubezpieczeniem będą objęte wszystkie lokale, które doznały uszkodzeń. Miasto zadeklarowało, że wszystkim, którzy wystąpią o wsparcie, zostaną przyznane lokale gminne. Pod kamienicą pracowała tarcza drążąca tunel średnicowy, który ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem. Nikomu nic się nie stało, ponieważ na czas pracy mieszkańcy zostali przeniesieni do innych lokali. Prawie 1500 ludzi stawiło się na starcie 17 onkobiegu. Impreza odbywa się przed Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Pieniądze od biegaczy zostaną wydane na leczenie pacjentów z nowotworami. Andrzej na co dzień nie biega, ale jak mówi, w onkobiegu musiał wziąć udział. Chcę pomagać i mam w rodzinie osobę, która jest po pobycie w Instytucie Onkologii. Na szczęście na razie jest spokojnie, ale po prostu chcę razem solidarnie brać udział i promować świadomość wśród innych znajomych i nie tylko. Medycyna robi postępy w leczeniu nowotworów, o czym można się przekonać na stoisku kampanii Tylko Dwa Słowa. Zajmujemy się wspieraniem chorych oraz ich rodzin i promujemy nowoczesną diagnostykę, mówi Karolina Waligura. Celem jest edukacja na temat tego, że istnieje coś takiego jak diagnostyka molekularna, która tak naprawdę zmienia oblicze dzisiejszych nowotworów. Na podstawie profilu molekularnego dobierane jest leczenie personalizowane. Dzięki wszystkim dotychczasowym onkobiegom udało się zebrać 1 700 000 złotych. Pieniądze pozwoliły pomóc ponad 400 pacjentom. Pacjentom onkobiegi odbyły się też w Starachowicach w województwie świętokrzyskim i w Szczodrem pod Wrocławiem. Co najmniej 14 osób zginęło po przejściu super tajfunu Jagi nad Wietnamem. Był to najsilniejszy w tym roku w Azji tajfun. Dokonał zniszczeń także w Chinach i na Filipinach. Wietnamskie służby meteorologiczne podają, że żywioł ponownie osłabł. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Pomimo obniżenia alertu dotyczącego siły tajfunu, w wielu regionach Wietnamu wciąż istnieje zagrożenie powodziami i osunięciami ziemi. W Chinach Jagi odpowiedzialny jest za śmierć 4 osób. Liczba ofiar śmiertelnych na Filipinach zwiększono zaś do 20. W stolicy Wietnamu wczoraj sparaliżowany był ruch lotniczy, trwa przywracanie połączeń. Usuwane są też szkody wyrządzone przez tajfun. Chińskie lokalne media podały, że na wyspie Hainan Jagi odpowiedzialny jest za poważne straty ekonomiczne. Kolejny dzień trwa tam naprawa sieci energetycznych. Wyspa Hainan to jeden z głównych ośrodków turystycznych Chin. Po przejściu nad Wietnamem Jagi ponownie kieruje się w stronę południowej części Chin. Tomasz Sajewicz,

Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 10:14. Salon Ulica Dancing. Oczywiście za 10:14. Proszę Państwa, co ja gadam? Nie, wszystko mi się pomyliło. Ja już nawet zegarka nie potrafię dobrze przeczytać dzisiaj. To pewnie przez te upały. Proszę Państwa, 13:10. Tak sobie to wyliczyłem, 13:09. Tutaj patrzę na ten sekundnik. Tak mi wyszło, że za 10, ale jaka 14? 13:10, proszę Państwa. Jan Emil Młynarski przy mikrofonie. Rozpoczynamy kolejny odcinek naszej audycji na żywo. Salon Ulica Dancing. Planowałem troszkę inny przebieg naszej audycji, natomiast w międzyczasie pojawiły się nowe okoliczności. Nowe okoliczności, które są dla wielu, myślę, dosyć istotne. Chodzi tutaj o to, że 5 września zmarł Sergio Mendes. Urodzony dokładnie w tym samym roku, co mój ojciec, w 1941 roku. Postać absolutna. Dla jazzu, dla muzyki światowej, absolutnie jeden z najważniejszych. To jest jeden z głównych przedstawicieli, powiedziałbym, muzyki brazylijskiej, która zawładnęła światem. W latach 60. muzycy jazzowi amerykańscy zaczęli jeździć dosyć intensywnie do Brazylii i tam oczywiście zaczęli kooperować z brazylijskimi muzykami, uczyć się brazylijskiej muzyki i powstała z tego niesamowita fuzja, która zmieniła jazz. Dwie najważniejsze postaci spośród wielu to Antonio Carlos Jobim, który był mistrzem Sergio Mendeza, i oczywiście Sergio Mendes. Proszę Państwa, w związku z tym udałem się na półkę, ale może co z półki ściągnąłem, to za chwilę. Maszkenada, proszę Państwa, jeżeli ktoś nie wie, a kto to ten Sergio Mendes? No, oczywiście najważniejsze, że był kompozytorem, ale nie tylko. Wszystko Państwu powiem. Chciałbym pierwszą godzinę poświęcić jego pamięci, bo to naprawdę wielka postać na miarę największych nazwisk XX i XXI-wiecznych muzyków, kompozytorów muzyki popularnej. Zatem na początek Maszkenada. Hoje o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. maracatu. É samba de preto feio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Proszę Państwa, Sergio Mendes, już wiecie, o kogo chodzi. Oczywiście Sergio Mendes i Brazil 66, to jest ten słynny zespół, z którym do Państwa przychodzę. Proszę Państwa, mam płytę stłoczenia amerykańskiego, bardzo pięknie wydaną, pod tytułem Full on the Hill. Sergio Mendes i Brazil 66. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj posłuchali tej płyty wspólnie w pierwszej godzinie. Zobaczymy, ile nam się uda tego zmieścić. Chciałbym, żebyśmy wysłuchali strony A tej płyty w całości. Podkreślam, Sergio Mendes już jest w lepszym świecie. Już pewna epoka zakończyła się przez wiele lat mieszkający w Kalifornii, tam zresztą zmarł, w Los Angeles. Płyta jest nagrana właśnie również w Stanach Zjednoczonych i produkcja muzyczna Sergio Mendes, aranżacje Sergio Mendes i tutaj inżynierami, czyli realizatorami dźwięku było kilka osób, ale między innymi Herb Alpert. Świetny trębacz i kompozytor, który również z Mendezem i z Brazil 66 współpracował muzycznie, nie tylko studyjnie. Proszę Państwa, zatem cóż jeszcze mogę Państwu powiedzieć? Co jest ważne? Ważne jest to, że na przykład orkiestrację oraz dyrygenturę prowadzi Dave Grazin. To jest bardzo znany aranżer i producent, szczególnie największe sukcesy odnoszący w latach 80. i 90. kalifornijski z Los Angeles facet. Wychowałem się w sumie na jego produkcjach z lat 90. Dave Grazin. I proszę Państwa, posłuchamy sobie płyty Sergio Mendes, Brazil 66, płyta pod tytułem Full on the Hill. W przerwie powiem Państwu kilka słów, w przerwie między stronami oczywiście, powiem Państwu kilka słów o tym niesamowitym człowieku, o jego muzyce. Kto kocha bossa nowe i sambę, to na pewno wie, kto to był Sergio Mendes. A kto kocha bossa nowe i sambę i nie wie, kto to był Sergio Mendes, no to musi tę osobę koniecznie od razu poznać. Brazil 66, czyli Lani Hall, Karen Philip, Sebastiano Neto, Dom Romao, Rubens Bassini i oczywiście Sergio Mendes. Słuchamy. Start. Nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. Waiting so long for Bye. never said goodbye. You said you'd never leave me in my life. I loved the way you mais linda, o paneguinho começando. Znacie Państwo, że jest to naprawdę wspaniała płyta. Sergio Mendes i Brazil 66, Full on the Hill. Płyta nagrana w Stanach Zjednoczonych. Szanowni Państwo, dziękuję za wszystkie wiadomości, które do mnie przychodzą. Niektórzy z Was zaskoczeni tą zmianą stylu dzisiaj. Ale proszę Państwa, oczywiście w drugiej godzinie mam dla Państwa płytę naprawdę niesamowitą i w roli głównej będzie Marian Hemar, więc wszystkim fanom przedwojny stanie się zadość. Natomiast Sergio Mendes to jest taka postać, która zasiada przy takim dużym stole, przy którym siedzą, może inaczej, która zasiada przy takim dużym stole obok największych. I to nieważne, czy przedwojenny kabaret, czy Stany Zjednoczone, czy Bóg wie co jeszcze. Dlatego należy mu się takie wspomnienie, tym bardziej, że jest to naprawdę piękna płyta. Muzyka brazylijska, tak jak powiedziałem, zawładnęła umysłami amerykańskich wybitnych jazzowych muzyków i tak wylała się na świat w latach 60. Zajrzałem do Berenta, do Joachima Ernsta Berenta i jego obowiązkowej lektury Wszystko o jazzie. Któż tego nie zna? A jak ktoś nie zna, to chce się czegoś dowiedzieć o klasyce, to jak najbardziej. To akurat mam w ręku wydanie z 91 roku, słynne takie wydanie, biało-niebieskie. Joachim Ernst Berendt, Wszystko o jazzie. I tutaj oczywiście Berendt pisze sporo. Przenieśmy się do Brazylii. Zainteresowanie muzyków jazzowych twórczością brazylijską wywołał gitarzysta Charlie Baird, który odwiedził ten kraj w 1961 roku. Sergio Mendes miał wtedy 20 lat, proszę Państwa. Rok później, w 1962 roku, nagrał on z saksofonistą Stanem Getzem album Jazz Samba, zawierający znany utwór Desafinado, napisany przez João Gilberta i Antonio Carlosa Jobima. Nagroda Grammy, którą uhonorowano tę piosenkę, nie została przyznana Charlie Birdowi, lecz Stanowi Getzowi, gdyż solo gitarowe Birda zostało wycięte w singlowej wersji. W wyniku tego istotny wkład Charlie Birda został pominięty, a Getz znalazł się w centrum nurtu bossa nowy. Muzycy brazylijscy określali bossa nowe jako samba plus cool jazz. Myśl wykorzystywania możliwości brazylijskiej muzyki zrodziła się na zachodnim wybrzeżu już w 1953 roku i zrealizowana została na albumie Brazilance, nagranym przez kwartet, którego w skład wchodzili gitarzysta Laurindo Almeida, grający na saksofonie altowym, oraz na flecie Bud Shank. Muzycy zresztą nadal ze sobą współpracują. Perkusyjna warstwa muzyki brazylijskiej doczekała się jednak realizacji na amerykańskiej scenie dopiero w 1967 roku, kiedy to do Brazylii przyjechał, kiedy to do Stanów Zjednoczonych przyjechał brazylijski perkusista Ayrton Moreira i jego żona, wielka piosenkarka, śpiewaczka Flora Purim. I proszę Państwa, oczywiście te kooperatywy Ayrton Moreiry z Milesem Davisem i tak dalej. Tak to się wszystko zaczęło, tak pisze Berendt. I tutaj może jeszcze malutki fragmencik przed stroną B, która pewnie na pewno nam się nie zmieści w całości w tej godzinie, ale to może się przeniesiemy. Zobaczymy zresztą. Na drugą godzinę oczywiście. Połączenie... brazylijskie rytmy są łagodniejsze, bardziej elastyczne, mniej agresywne od kubańskich. To właśnie dlatego brazylijscy perkusiści i muzycy tak doskonale zintegrowali jazz z rytmami latynoskimi, iż bardzo często poszczególne tematy, tutaj jazz, tu Brazylia, trudno już rozpoznać. Możliwe to było chyba również dlatego, że między podstawowym rytmem muzyki brazylijskiej, rytmem samby, a północnoamerykańskim jazzem istnieją bliższe związki niż pomiędzy jazzowymi a kubańskimi rytmami. I tak dalej. I później Berend przenosi się na Kubę. Proszę Państwa, słuchamy strony B. Sergio Mendes, zmarły 5 września. Wielki mistrz, ikona muzyki brazylijskiej. Sergio Mendes i Brazil 66 z płyty Full on the Moon. Teraz będzie strona B. Contra a lei. The pattern of the stars, the